إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تكيوا كتيك ملانغو wa kwanza kabisa kwenye kitabu Ahkamul Janaiz, unaozungumzia ma yajibu ala almaridhi. Kwa wale wenye vitabu ni ukurasa nambari 3, ma yajibu ala almaridhi, yale yaliyowajibika juu ya mgonjwa. Mgonjwa au ugonjwa ni jambo la kawaida katika maisha ya binadamu. Mja wa Mwenyezi Mungu huwa anapita kwenye makdari ya Mwenyezi Mungu ya kutumika utumishi wa Mwenyezi Mungu kwa kupewa mtihani wa maradhi. Huo ni wakati muhimu sana kwa Muislamu kujua ni wakati gani huo. Yakimtokezea hayo kwake yeye mwenyewe au mtu wake anamuuguza, ni wakati muhimu sana mtu ajijue tu kwamba kipindi hicho yuko katika kutizamwa sana na Mola wake. Na kwa upande mwingine, Mwenyezi Mungu amemtakia mja wake kheri kwa kumpa mtihani huo, kwa sababu wal maradhu yaghfiru dhunub. Maradhi kwa Muislamu ni jambo ambalo linamfutia yeye madhambi, kwa Muislamu lakini si kwa kafiri. Na huyo Muislamu atapata kufutiwa madhambi pindi akielewa ende nayo vipi mambo yale. Atasema nini? Akija kiteleza akaanza kumkufuru Mungu na kumshitaki Mungu na kumshirikisha Mungu kwa sababu ya mtihani ule, hapo ndipo pahala ambapo ameangamia. Wanaudhu billahi min dhalik. Katika mlango huu tuliuanza katika darasa iliyopita, na tukasema ya kwamba kwanza kabisa katika mambo yaliyowajibika juu ya mgonjwa, ala almaridhi an yardha biqadaa illahi, ni juu yake mgonjwa kuridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu, maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Wayasbira ala kadrihi, na kusubiri juu ya kudura yake Mwenyezi Mungu aliyomfikishia. Isitoshe, wayuhsina dhanna bi rabbihi, na aweke dhana nzuri kwa Mola wake hata akipewa mtihani mzito namna gani wa maradhi. Ajue tu Mola wake amemchagua yeye kumpa mtihani huo, na kawaona wengine imani zao ndogo ndogo, dhaifu dhaifu. Na Mtume anasema yubtala rajulu ala qadri dinihi, hujaribiwa mtu kwa kima cha dini yake kilivyo na imani yake ilivyo. hapa, in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika dini yake mtu kuna ugumu, kuna uzito wa imani, zida fi bala'in, huzidishiwa mtihani wake kwa mzito zaidi kuliko mwingine. Kisha akasema tena mtume ya kwamba ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu, watu wanaopata mitihani mikubwa zaidi kwanza ni mitume wa Mwenyezi Mungu, kisha wanaofuatia hapo kwa imani, kisha wanaofuatia tena kwa imani. Alimradi yubtara rajulu ala qadri dinihi, hujaribiwa mtu juu ya kiwango cha imani yake kilivyo. Wako wanaopata mitihani mikubwa zaidi kuliko wengine. Dhalika khairun lahu, kufanya hivyo kwake yeye ni bora. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tukasoma hadithi hii katika darasa lililopita, mtume kasema ajaban li amri almu'min, ni ajabu kubwa sana kwa jambo la mwenye kuamini. Ajabu gani? Inna amrahu kulluhu khairun, hakika jambo lake mu'min lote linakuwa ni khairi. Walaisa dhaka, na hayawi hayo, hayapatikani kwamba kila kitu kiwe kheri kwake mtu, li ahadin, kwa mwingine yoyote, ila lilmu'min, isipokuwa kwa mu'min peke yake, kwamba kila jambo lake linakuwa na kheri ndani yake. Yategemea. Kwa mfano, in asabathu sarra'u, pindipo mu'min yakimfika mambo ya kumfurahisha, afya nzuri, mali yake inaongezeka, anazaa watoto kwa salama usalimini, in asabathu sarra'u, yakimfika ya kufurahisha kwa sharti ya kuwa na kheri kwake, shakara, awe ameshukuru, mu'min hushukuru, fakana khairan lahu, na ikawa ni bora kwake, anaandikiwa thawabu. Wa in asabathu dharra'u, na pindi yakimfika madhara, magonjwa, umasikini, njaa, alimradi kila aina ya mabalaa, mu'min sharti iliyopo kwamba apate thawabu, sabara, mu'min anakuwa ni mwenye kusubiri, fakana khairan lahu, basi inakuwa ni khairi kwake kwamba anaandikiwa thawabu mle. Yategemea sharti mbili hizi, kushukuru katika mambo ya furaha na kusubiri katika mambo ya misiba, hapo ndipo mu'min anapata khairi. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, na akasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, la yamutanna ahadukum, asifike kufa mmoja wenu, illa isipokuwa, wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, huku akiwa anaweka dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Asija akateleza akaanza kufa moyo, akaanza kuhamaki, amekasirika, anaona maudhi na anaanza kumfikiria Mwenyezi Mungu vibaya. Maana hapa ndio pahala pazito, hapa ndio pahala pagumu, pahala pa ugonjwa bwana, si rahisi mtu kuvuka salama. Kila wakati mtu amuombe Mola wake ampe uzuri wa mwisho, husnul khatima, kuondoka duniani ikiwa mtu atapewa mtihani wa maradhi, ima kuugua yeye au kuuguliwa mtu wake, mama yake, baba yake, mwanawe, mkewe, mumewe, kila aliye wake, kwa hakika hapo ni pahala pa mtihani mkubwa. Aghlabu jamii nzima ya Waislamu hapo huanguka, ikafeli. Inafeli ima kuwachilia mbali ibada au kuingia katika mambo ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu na vitu ambavyo havina msaada wowote. Maana mtihani ni mkubwa, si mdogo. Katika kadhia hii, darsa iliyomalizika, tulikuwa tunaishi katika suala zima la mtihani wa ugonjwa, na tukasema ya kwamba wajibu wake mgonjwa ni kuridhia maamuzi ya Mola wake aliyopewa. Jambo hilo si rahisi mtu kuridhia maamuzi ya Mola wake katika jambo la msiba, katika jambo la huzuni, katika jambo la ugonjwa. Si rahisi yoyote yule kuridhia, ila wengi humshitaki Mwenyezi Mungu, huvunjika moyo, hushirikisha, huamua ibada kuwa ni basi kuanzia wakati huo. Kwa mtihani huo, atakubali mtu kupokea maamuzi ya Mwenyezi Mungu katika rakhai? Na mtume alimwambia sahaba wake, ta'arraf ila Allah fi rakhai, tambua kwa Mwenyezi Mungu katika wakati wako wa raha, ya'arifka fi shida, na Mwenyezi Mungu atakutambua vile vile, akuthibitishe imani yako katika wakati wa shida vile vile. Katika darasa iliyomalizika wiki iliyopita, tuliitumbukiza kadhia hii ya ugonjwa katika mambo manne ambayo mtume akiomba sana. Mtume katika dua zake akiomba, Allahumma inni as'aluka lisanan dhakira. Ee Mwenyezi Mungu, mimi nakuomba unipe ulimi wenye kukutaja wewe, wa kalban shakiran, na moyo wenye kukushukuru daima. Nikipata kunifurahisha nikushukuru, nikipata vile vile ya misiba nikushukuru Mwenyezi Mungu katika hali zote. Wa badanan 'ala al-bala'i sabiran, na unipe kiwiliwili juu ya mabalaa, juu ya mitihani, kinasubiri hakivunjiki moyo. Na nakuomba vile vile wa zaujatan, unipe na mke. Na kwa upande wa mwanamke naye ataomba wa zaujan, unipe mume salihan, au kwa mwanamke salihatan, tuinuni ala amri dini wa duniaya, mke huyo au mume huyo wa kunisaidia mimi juu ya amri au juu ya jambo la dini yangu na dunia yangu. Mambo mane haya mtume akiomba sana, na akiwataka Waislamu waombe sana, likiwemo ndani yake jambo la badanan ala albala'i sabiran, kiwiliwili juu ya misukosuko ambacho kinasubiri. Tulipokuwa katika darasa iliyopita kwenye kadhia hii, tukazitaja hadithi kudusi mbili, iwe kama ni usukani dira, tunapiga shabaha yetu pale kwa kadhia yenyewe, umuhimu wake ulivyo na ukubwa wake ulivyo na thamani yake ilivyo wakati huo. Inamtaka mtu ajue thamani gani anakuwa nayo wakati ule anapokuwa katika hali ya ugonjwa yeye au kuuguliwa, wakati ule anapimwa sana mje atakuwaje. Hadithi al-Kursi ya kwanza, yani maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu, yakulu Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, idha bitalaitu 'abdi bi bala'in, wakati ninapomjaribu mja wangu kwa msukosuko wote ule, fi nafsihi, kuanzia katika nafsi yake au malihi au mali yake au ahlihi au watu wake, ikiwa ni mkewe, mumewe, baba yake na ni wake, wastaqbala dhalika, na yeye akayapokea hayo, bisabrin jamilin, kwa subira iliyokuwa nzuri kabisa, kastahamili, hakuvunja imani yake, hakushirikisha, anakwenda vizuri kabisa, anafanya matibabu ambayo Uislamu umeyaruhusu kisheria, hajikalii ovyo, anahangaika, anamuomba Mwenyezi Mungu kwa vitendo vya dawa, na anamuomba vile vile kwa dua mbalimbali juu ya ugonjwa ule au balaa lile, mtihani ule. Anasema Mwenyezi Mungu, istahyaitu minhu yawm al-qiyama, mimi nitamuonea haya mtu huyu siku ya kiyama, an ansiba lahu mizanan, kuja kumkunjulia yeye mizani, au anshura lahu diwanan, au kumkunjulia yeye daftari lake la mambo yake aliyofanya. Nitaona haya kumkunjulia, madhali nimpa jambo zito, nikampima imani yake, akalipokea kwa kusubiri nzuri, mimi nitamuonea haya mambo haya kwa muhisabu. Matokeo yake, wa udkhiluhu aljannata, nitamuingiza peponi, bighairi hisabin, bila ya hisabu. Hii ndiyo thamani ya mambo haya mtu akiyapata, yeye au mtu wake. Tena ajaribu kutoa nasaha zake za mwisho kwa mtu ambaye anamuona kwamba anataka kubabaika, anayasema siofaa, anababaja ovyo, awe makini kabisa wakati ule kumliwaza, kumnasihi, kumwambia kwamba sasa ni wakati wako wa kujaribiwa na Mwenyezi Mungu. Sahamili sana wakati huu sasa. Hiyo hadithi ya kwanza, al-Qudsi. Wal-ukhra, na tukaisoma na nyingine, kauluhu Ta'ala, tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema, la ukhriju 'abdan min ad-dunya, simtoi mimi mja yoyote katika dunia hii, wa uhibbu an arhama, na nikawa napenda kumrehemu mja huyo. Ni Muislamu, napenda nimfutie dhambi zake. Rehema zenyewe ni kumsamehe dhambi zake. Simtoi mja huyo wakati napenda kumrehemu, hatta uwafiyahu bikulli sayyi'atin kana amilaha, mpaka kwanza nimlipe mja huyo kwa kila ubaya ambao yeye alikuwa ameufanya hapa duniani. Nimlipe nini? Sukuman fi jasadihi, ugonjwa. Nimlipe maradhi ndani ya mwili wake. Nimtizame atakwenda nayo vipi. Au iqdaran fi rizqihi, au makadirio ya upungufu katika riziki zake. Maksudi nampima. Au musibatan fi badanihi au waladihi, au nimpe msiba wowote ndani ya mwili wake, au kwa mwanawe, au mtu wake mwingine. Nikishamfanyia mambo hayo, kuna maovu mengine mazito zaidi, hayawezi kuondoka hata kwa magonjwa hayo. Fa idha baqiyat lahu sayyi'atun ba'da dhalika, na pindi likibakia ovu moja baada ya kumfanyia mtihani huo. Mwenyezi Mungu anasema shaddatu alayhi sakaratil mauti, namfanyia ugumu uzito mkubwa katika ule uitwao sakaratil mauti, pale nampa kitu kigumu zaidi. Kwa nini? Hatta yalqani ka yawmi waladathu ummuhu, ili aje kutane na mimi mola wake safi kama siku aliyomzaa yeye mama yake, safi kabisa. Simtoi mja duniani wakati nataka nimrehemu ila kwanza nimpelekee mambo hayo. Kadhia hii Muislamu atakiwa aijue, anapopewa mtihani na Mwenyezi Mungu ajue tu kwamba sasa ameshachaguliwa yeye kufutiwa dhambi zake, na huenda katika sakaratil mauti akapewa mzigo mzito zaidi ili mola wake apate kukutana na yeye hali ya kuwa safi kabisa, hana doa. Katika darasa hii tulimtaja mmoja katika waliosubiri subira nzuri kabisa, alikuwa ni mwanamke ambaye akijulikana sana jina lake Mraatun Sauda. Mraatun Sauda huyu sahaba mmoja anamwambia mwenzake, sikuonyeshi mwanamke katika wanawake wa peponi? Anajibu, bala nionyeshe. Akamwambia, na mwana mbi mkubwa yule, kikongo yule. Mraatun Sauda, huyu mwanamke ana guarantee ya mtume kwamba ameingia peponi huyu. Hivi sasa hivi unamwona duniani anahangaika mtu mzima, akili shampungua, lakini keshapata kauli ya mtume kwamba yeye ni mtu wa peponi. Kisa chake ni kwamba tumekitaja, akaenda kwa mtume kutaka dua kwamba ana kifafa, anaanguka. Mtume akamkhiarisha, chagua moja katika mawili. Nikuombee dua ukitaka utapona, mimi dua yangu makbul, au usubiri katika hali hiyo nawe unayo pepo ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke akachagua kusubiri katika ugonjwa wa kifafa, ugonjwa mbaya, ugonjwa mzito sana. Unamtupa popote pale, ikiwa baharini, ikiwa katika barabara, ikiwa mbele za watu, ikiwa peke yake, ikiwa jikoni, popote pale. Lakini akamwambia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mimi ninakashifika ninapoanguka. Kwa hilo nakuomba uniombee nikianguka nisikashifike. Tukasema ya kwamba fakana la taatiha naubatu sarai, ikawa haumjii yeye ugonjwa wa kifafa, kizunguzungu chake kile, illa wahiya sajidatun, illa kinapomjia baada ya dua ya mtume, kinamjia hali ya kuwa amesujudu. Tena amesujudu na nguo zake hakuna kupeperuka, ziko tamam. Baina yada illahi rabbil alamin, mbele ya Mwenyezi Mungu mola wa viumbe. Sajidatun mutamakkinatun, amesujudu hali ya kuwa ametulia vizuri. Wadhi'atun jabinaha, ameweka kipaji chake cha uso. Ta'dhiman li khaliqiha, kwa ajili ya kumuadhimisha, kumtukuza muumbaji wake. Baada ya hapo tunavuta hatua nyingine katika kutaja yale majabali. Miongoni mwa majabali yaliyopita yanaitwa majabali ya kusubiri. Hapa ni pala muhimu sana watu kupata mifano iliyo hai mambo yalipotokezea, apate mtu kujiigiza, kwa sababu mwanadamu hughafilika hususan katika jambo baya la msiba. Mara moja humsahau mola wake. Si rahisi wakati ule msiba, baadaye labda baadaye huenda ikaja akili, lakini wakati ule mwanzo unapotokezea mtu fadhaika akababaika. Ndiyo kama mwanamke aliyokutikana na mtume kwenye kaburi anaomboleza kifo cha mwanawe. Yuko kaburini pale. Bwana mtume kutokea pale akamwambia, bibi wewe hakufai hayo unayofanya sasa hivi hapo. Wewe utakiwa usubiri, unaomboleza na kama hiyo ni kaburini, mwanamke mno hapo ulipo. Yule bibi hakumjua kwamba anamwambia yale ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Alimwambia ufidhuli, akamwambia, imekuhusu nini? Ilaika anni. Shughulikia lako, uniache na mambo yangu mie. Wewe kama ingekuwa mwanao hapa wewe ungeniambia maneno kama hayo mie? Huyu kwa kuwa si mwanao, hujui msiba nilionao mimi kwa mtoto huyu. Nenda zako bwana, niachie na kazi yangu hapa. Imekuhusu nini wewe? Tazama lako. Bwana mtume kama kawaida yake anajua na namna gani adil na watu waliokuwa wajinga, watu waliokuwa hawakufahamu mambo yalivyo. Alijua tu kama akonjua mimi huyu. Pole pole mtume kashika njia zake enda zake, lakini kulikuwa na watu pale wanaisikia ile kesi inavyokwenda. Walimwambia yule mama, uliyemjibu unamjua nani? Kwa nani? katoka na kutoka huko na kuja hapa na hivi na hivi, anazidi kupayuka zaidi. Akaambia yule ndiyo Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Umemjibu vile wewe bibi, umetafuta balaa kubwa. Kashtuka sana akamwambia kwamba kamjibu mtume. Alizimia katika baadhi ya riwaya, kaanguka pale fahamu mtoka. Falamma afaqat, alipokuja juu akaiuliza nyumba ya mtume mpaka akaionea, akaoneshwa mpaka akaijua, akamwendea mtume Mwenyezi Mungu nyumbani kwake. Falam tajid laha bawabaini bawabina, hakukuta hata mabawabu kwenye milango. Ni nyumba ambayo rahisi kabisa. Kapiga hodi, kaitikiwa naja na mtume Mwenyezi Mungu, katoka mtume. Bibi anaomba samahani, anasema kwamba mimi sikukujua, nimekwambia maneno yale, naogopa Mwenyezi Mungu atanisijui itakuwaje mimi, zisije zikashuka aya za Qur'ani zikasomwa ila antakuma saa. Mtume akamwambia, mimi kwa upande wangu binafsi, kama ni Muhammad tu anambia maneno yale, basi mimi sina matatizo. Na najua kwamba kunifahamu. Lakini inama sabru inda sadamatil ula, subira inompatia mtu faida itakiwayo kwa Muislamu ni pale kwenye mshindo wa mwanzo linapotokezea tu jambo baya, pale pale ufanye istirjai kwa Mwenyezi Mungu pale pale, na huo ndo wakati mgumu. Mwenyezi Mungu ukaa kando kabisa pale. Shetani huwa anazingia kubali pale mja, maana akifika pale kwa Mwenyezi Mungu mja lazima atabadilishiwa, badala msiba ule itakuja khairi kubwa zaidi. Hiyo ni hali ya mtume. Kasema haumfiki mtu msiba wowote ule utakaokuwa mkubwa au mdogo, akafanya istirjai, alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, kisha akaomba kwa Mwenyezi Mungu, Allahumma ajurni fi musibati, e Mwenyezi Mungu nilipe katika msiba wangu huu, wa abdilni khairan minha au abdilhu, ubadilishe khairan minha, unipe mimi kilichokuwa bora zaidi kuliko msiba huo, nibadilishie. Mtume anasema hayawi hayo ila Mwenyezi Mungu atampa kilichokuwa bora kuliko msiba ule, tena huenda kaanzia duniani hapa hapa. Hayo yamepatikana kwa uhakika. Kwa hivyo subira inatakiwa pale ni katika mshindo wa mwanzo, pale linakupiga tu jambo, unaanza tu kuumwa, singojee baadaye, ni Mwenyezi Mungu anakuwa yuko mbele zaidi. Basi hapa itabidi lazima tuingie kutaja jabali mojawapo miongoni mwa majabali ya kusubiri. Jabali hili amamana Urwa ibn Zubair, mbele yetu hivi sasa, tujaalie kama tunamuona tabi'i mmoja akiitwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Bwana huyu yeye ni ibn Asma'a, mtoto wa bibi Asma. Asma gani? Asma binti Abi Bakr as-Siddiq. Kwa hali hiyo Asma huyo ukhtu Aisha, ni ndugu mwanamke wa Aisha. Kwa hivyo Urwa anakuwa yeye ni mama yake mdogo au mama yake mkuu Aisha, ummul mu'minina. Yeye ndiyo tunamweka sasa mbele yetu vile vile. Ana mkasa mkubwa mno wa kuweza kuzungumzwa mbele ya Waislamu, usitoshe kabisa haja mkasa huo, wala hauwezi kutuliza kiu ikawa mtu kausikia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ikawa basi ametosheka na mkasa huo. Jabalun min jibali sabri, yeye ni mlima mmoja katika milima ya kusubiri. Huwa Urwatu, yeye ni Urwa. Wa ma adraka ma Urwa, nini kitakujulisha hata umtambue nani Urwa? Urwa kwa hakika mkasa wake unakuja, ana mambo mengi, mambo mengi mno. Yeye hata yule king wa majini kachukuliwa kita kita kwenye makaburi. Kapita mtu mmoja makaburini pale usiku usiku, usiku wa manane, mara anasikia watu wanazungumza sauti za sauti, akajibanza pahala. Alipojibanza pahala haoni mtu, maana si binadamu, lakini akahisi kwamba kuna mtu mkubwa sana amechukuliwa kwenye kiti na watu, grupu ya watu. Yeye yuko juu, wengine wako chini, hawaoni. Yule mfalme wa majini anawaambia majini wadogo wadogo ya kwamba katika mtu ambaye ananishinda katika matabii sasa hivi kumvamia, nikampotea, nikampotoa imani yake, kwa hakika amebakia Urwa. Urwa ni katika watu wazito sana, wagumu sana, taabu sana kumpata akateleza. Na Walipodai wale vikosi vyake kwamba haitakuwaje, haiwezekani kabisa, sisi hatujapatapo kutumwa kwa yote, tusimwahi, tutamuingia tukimkosa katika matamanio, tutamuingia kwenye ibada yake, tukimkosa kwenye ibada yake, tutamuingia kwenye mambo ya njaa, kila balaa atamfanyia mpaka ateleze japo kidogo. Akawaambia Uru, hamumwezi, wameshindwa waliokuwa wa kweli, sio nyinyi. Uru hataki kupelekewa watu wadogo wadogo, atakupelekea watu wa kweli. Urwa anayo dhikri kubwa sana anaifanya, majini hawafui dafu kabisa. Na silaha kubwa kwa mashetani ni dhikri. Ukishaweza kusibu katika dhikri, basi umeshawaumiza. Usikafilike tu asubuhi na jioni kila wakati, ingawa baadhi ya kati yatakufanyia kama kwamba uache mambo yale, kama kwamba ni mkaidi mno, kwamba sasa ndo kachafuka, sasa kahamaki zaidi. La la la la la, endelea tu, bado kidogo tu, bado kidogo tu, sasa hivi utamweza. Anawaambia Uru, ana dhikri kubwa sana anahitaja, lazima ana dhikri kubwa anahitaja. Yule mtu alipokaa kaburini kajificha pale, dhikri haikutajwa dhikri gani. Jini anasema kwamba lazima ana kitu kikubwa anatuangamiza, maana ukisogea unayayuka. Tena hata kama utakaa masafa ya mita kama 30, 60, 40 kabisa kabisa, anapokuwa na dhikri hiyo, jini huwezi kubaki, unayayuka. Yule bwana binadamu akatoka makaburini, anamkusudia Urwa ampate Urwa, lazima amuone, lazima amjue. Akafahamishwa mpaka mpata Urwa. Akaambia, wewe ndio Urwa bin Zubair bin Awam? Akaambia, mimi ndiye. Akamwambia, hebu nifahamishe dhikri ambayo wewe unadumisha usiku na mchana, asubuhi na jioni, nini hasa unasema wewe? Akaambia, kwa nini? Akaambia, naam, nilipita makaburini, makaburini nikasikia watu, nikafahamu kama si viumbe binadamu, maana sikuwaona. Mkubwa wao anasema kwamba Urwa ana matatizo, Urwa hapatikani, Urwa katushinda. Na akasema kwamba una dhikri kubwa unaifanya, wallahi nakutajia Mwenyezi Mungu, lazima na mimi unipe faida hiyo nipate. Alipomshikilia sana akamwambia, naam, mimi nikiamka asubuhi na nikifikiwa na jioni, lazima niseme amantu billahi wahdahu wa kafartu biljibti wa tawud wa stamsaktu bilurwati lwuthqa lanfisama laha wallahu samiun alim. Amantu billah, mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu, wahdahu peke yake, wa kafartu biljibti, na nimekanusha yote majini, watawuti na mashetani, wastamsaktu, na nimeshikamana, bilhurwati lwuthqa, na ile nguzo madhubuti, lanfisama laha, ambayo haina kuregea, haina kuvunjika, haina kukatika. Wallahu samiu alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ajuwae. Hichi kwa hakika ndicho nilicho nacho, na majini kweli mimi wananiogopa kweli. Urwa huyu tunakuja kumtia katika hapa maudhui yetu, katika mambo ambayo yajibu ala almaridhi, hususan kwenye mafunzo ya Mtume, an yardha biqadai llahi, mgonjwa aridhie maamuzi ya Mwenyezi Mungu, wayasbira ala qadarihi wayuhsina dhanna birabbihi, ni kwamba asabat saqahu, ulifikwa muundi wake, yani mguu aliyumna wa kulia, bisaratani, na kansa. Urwa akapata kansa. Usiyokadhani kwa mambo hayo anawapata watu wa kawaida, watu wakubwa hayapati. Hapana, Mwenyezi Mungu akishamtakia mja wake rehema, anataka amsamehe dhambi zake duniani, hamuondoshi duniani kwanza mpaka amlipe kama kuna jambo kafanya. Hata kama hana jambo baya, basi kwanza sheti aipime imani yake barabara uzito wake kwa kumpa jambo. Na mtu anajaribiwa kwa kadri ya dini yake ilivyo, imani yake ilivyo. Huyo ni Urwa, yuko juu sana katika itikadi, nasabu yake ni kubwa mno. Yeye mama yake ni Asmaa binti Abi Bakri, maana kwa mama yake mkuu Bibi Aisha. Baba yake Zubair bin al-Awwam, Zubair bin al-Awwam ahadu al-asharati al-mubashirina bil janna, mmoja katika watu 10 waliobashiriwa pepo na Mtume akiwa hai wenyewe. Na huyo Zubair wenyewe naye vile vile ni mtoto wa shangazi yake Mtume, Bibi Sofia binti Abdul Muttalib. Angalia ile nasabu yake, Urwa kwanza ni nani, kinasabu mpaka kwa Mtume nampata vipi? Nakalelewa na mwenyewe Bibi Aisha, kamlea mwenyewe, mara nyingi alikuwa atoke kwa Bibi Aisha. Kwa hivyo kapata mengi, kasoma mengi, akaja akapata mtihani wa kupata kansa kwenye mguu. Urwa ibn Zubair ibn ukhti Aisha abuhu Zubair ahadu al-asharati al-mubashirin bil janna, ibnu ammati rasulillahi. Zubairi ni mtoto wa shangazi yake mtume, yani yeye ni ibnu Sofia binti Abdul Muttalib. Huyo baba yake Zubair al-Awwam alikuwa hawari al-habibi, mwanafunzi wa ndani wa mtume, sahaba wake kipenzi wa ndani wa mtume, mbali ya kuwa ni ndugu yake kwa maana ni mtoto wa shangazi yake, bali alikuwa ni mtu wa ndani wa sahibu na sahaba wake. Ibnuhu Urwa, mwanawe Urwa, yusabu bisaratani, anafikwa na kensa, fi saqihi al-yumna, katika mguu wake wa kulia, wayajtami'u al-atibau, na wanakuja kukusanyika madaktari sasa pele yake. Wayajtami'u al-atibau, wanakusanyika madaktari mbele yake yeye. Lakini kitu gani hasa kilichosababisha mpaka Urwa akapata hii kansa? Ni kwamba fi dhati sanatin min khilafati al-Walid ibn Abd al-Malik, katika mwaka fulani wakati wa khalifa umekaa juu ya mtu aitwaye Walid ibn Abd al-Malik. Wakati huo Uislamu ulikuwa unaelea vizuri mno, kama katika zama za Umar ibn al-Aziz, kila kitu kimebariki. Wakati wa ukhalifa wa Walid ibn Abd al-Malik, kwa hakika watu basi Urwa akajibu, la astainu biharamin, mimi sitoweza kutaka msaada kwa kitu cha haramu, ala ma arjuhu, juu ya lile nilitarajialo, mina alafia, ili kupata afya yangu, misikubali kitu kama hicho. Faqala lahu, daktari akamwambia Urwa, idhan nasqika al-mukhaddira, kwa hivyo Urwa lazima tukunyweshe cha kukulaza utokifahamu kabisa, uzimi kabisa. Huu operation hauwezi kuchukulika, huwezi kustahimili. Faqala Urwa kajibu, ma uhibbu, mimi sitopendelea, an uslaba udhwan, kwamba kinyang'anywe, kitolewe kiungo, min a'dha'i, miongoni mwa viungo vyangu, duna an ash'ura bi alamihi, bila ya kuhisi machungu yake. Hayo machungu nina haja nayo, sitopenda mimi kwamba nifanyie operation hiyo bila ya kuhisi machungu yenyewe. Hayo machungu hayo ndio nina haja nayo hasa, nipate kuona hasa hapa duniani mtu anapata kitu gani, halafu nitapata kupima ile jehanamu itakuwa vipi. Maana naisikia tu inazungumzwa tu, huu mwili huu nimekuta kwenye Qur'ani, kuna aya ambayo kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha, kila zikiva ngozi zao tunawabadilishia kuwaweka ngozi mpya, liyadhuku aladhab, ili wahisi ile adhabu. Huku kuhisi huku nataka nihisi mie hapa duniani kwanza, huu mguu kikata ulikuwa vipi. Wa ahtasiba dhalika inda Allah, na huku nataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Walamma hamma aljarrah, basi madaktari pona mkaidi sana, akamwambia basi tufanyieni kazi hii, kansa inakwenda tu, hamna kuzungumza sana hapa, inakwenda tu. Walamma hamma aljarrah biqat'i saqi, alipoazimia sasa mpasuaji kukata mguu, taqaddama nahwa Urwa, wakasogea upande aliyoku Urwa, taifatu min arrijali, kikundi cha watu wapatao kama watano hivi. Faqala, akasema Urwa, nini ma haulai, hawa watu wanakuja kwangu kufanya nini sasa hivi? Nishasema sitaki ulevi, nishasema sitaki chochote, nipasuliwe hivi hivi na mimi kitaka nipasua mguu wangu, ngojeni nitaingie kwenye sala, nikikaa katika tahiyatu ya mwisho, kateni mtakonyosha ni mguu wangu, ukateni niko ndani ya sala, kwa sababu katiwa mimi sifikiri chochote, nafikiri moja tu, nao ni mizingu peke yake. Sasa hawa wanakuja hapa watu watano, nini ndio kufanya? Faqila lahu, pakasema kuambiwa yeye, kwa sababu umekataa divai, kwa sababu umekataa kulazwa kazimia, laqad ji'a bihim, hawa watu wameletwa, liyumsikuka, wapate kukuzuia kushike, mmoja akamate mguu wa kushoto, mmoja wa mguu mgonjwa, mmoja azuie mkono, mmoja azuie mkono wa pili, mmoja azuie kichwa, mmoja azuie kiuno. falarubba mashtadda alaika alalamu, kwa sababu Urwa unafanya ukaidi, huenda uchungu ukazidi mno. Fajadhabta kadamaka, wewe ukaja ukauvuta mguu wako wakati operation ishaanza, unauvuta mguu wakati msumeno uko kwenye kitendo. Jazbatan, na lazima utauvute kwa ghafla mguu wako. Khalafu matokeo yake, adharrat bika, utakudhuru wewe, msumeno utakwenda upande, tutakata pala ambapo nisipo. Fakala Urwa, kawambia rudduhum, hawa watu warejesheni, la hajata li bihim, sina haja nao, na nakwambieni kwamba sitotukusika mimi, sitohangaika, poweni moyo, mtaifanya kazi kama mnavyotaka wenyewe. Wa inni, na mimi, la arju, nataraji, an ukfiyakum dhalika, ntakutoshelezeni hilo. Ukfiyakum bimaana ughniyakum, nitakusaidieni nikutoshelezeni, an dhalika, kutokana hayo, bidhikri wa tasbihi wa salaa, mimi langu ndilolifanya ni kumtaja Mwenyezi Mungu sana, ni kutoa tasbihi nyingi sana na kuingia kwenye sala. Nikikata hiatu pale pale, nyinyi nitakunyosheni mguu, fanyeni kazi ile mtakavu. Basi akamwambia, tayari, anza kazi yako, swali. Kaswali Urwa rakaa mbili. Alipoingia tahiyatu, mguu kaunyoosha, akawa yumo tu kumsabi Mwenyezi Mungu, kumdhakiri Mwenyezi Mungu, kumomba Mwenyezi Mungu ndani ya sala. Thumma akbala alayhi tabibu, daktari akamkabili sasa, akaanza kazi, aamini kabisa kwamba atatulia. Faqata al-lahma, akaanza kwanza kuichonga nyama ya mguu ile, bilmabdai, kwa chombo chake kile. Walamma balagha al-azma, alipofika katika sehemu ya mfupa, wada alayhi liminsharu, akaweka msumeno, haamini kama atatulia. Kaweka msumeno, Urwa yupo kimya katika tahiyatu. Watafika yanshuru bihi, daktari sasa yuko katika kazi sasa, anatetemeka yeye mpasuaji sasa. Akaanza sasa kukata mguu wa Urwa tu yakulu, Urwa kauli yake ilitokeza mzinga mmoja mkubwa wa tasbihi. Nini kilikuwa? La ilaha illa Allah, wallahu akbar, walhamdulillah. Maneno haya kuna riwaya ya Mtume isemayo, anapotamka mtu khalisan min kalbihi, kwa ukweli unaotoka ndani ya moyo wake, anajua maana yake na anaamini hivyo. Kwenye balaa lolote lilomfika, mtihani wowote mgumu alionao, akitamka la ilaha illa Allah, wallahu akbar, halafu walhamdulillah, anasema Mtume, inaanza kwenda maneno yale kwa spidi kubwa mpaka kwa wingu wa dunia. Pale ikifika, malaika hupokea mpaka wingu wa pili, wingu wa tatu, wingu wa nne, mpaka wingu wa saba, halafu moja kwa moja mpaka kwenye arshi. Kwenye arshi ikifika, inamkabili Mwenyezi Mungu mwenyewe moja kwa moja, direct degree. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, walhamdulillah. Anasema katamka maneno yale, Urwa hakuhisi kabisa kabisa kama kinafanya kitu gani pale. Ni kama kapigwa sindano ya ganzi, kama yale ambayo wametaka kumfanyia ya kulewa, ya kuzimia, ni yale tu. Anasema wa ma fati aljarrahu, haja acha kuwa mpasuaji ya nshuru, anapasua na Urwa yuhallilu, anahallili la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walhamdulillah. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, walhamdulillah. Wayukabbiru wabutirati saku batran, mguu tahamaki ukakaa upande umeshamalizika. Thumma ughliya zaitu, kisha pale pale akachemsha mafuta ya moto ya zeti barabara. Fi magharifi alhadidi, katika karai moja la chuma. Waghumisat bihi saku Urwa, kisha ukazamishwa ule muundi wa Urwa. Liikafi tadafuki dimai, ili kuzuia mchupo wa damu, ikichupa kwa nguvu sana damu. Alikuwa mzima naye vile vile, damu nyingi anayo. Wahasmi aljirahi, na kuzuia vile vile jeraha lipate kupona upesi upesi. Fa ughmi, hapo ndipo Urwa alipozimia. Ughmi alayhi ighma'an, ulipochukuliwa mguu sasa, mafuta ya moto kwenye mafuta, basi pale pale fahamu kumtoka pale pale, jeraha bichi, natoka madamu, mafuta chemka ya moto kabisa. Pale ughmia ighmaan, alizimia uru wa moja kwa moja. Ighmaan tawila, kuzimia kwa muda mrefu. Halat dunahu, kuzimia kule kukazingia chini yake. Waduna an yakaraa, na chini ya kusoma siku ile. Hiswatan, sehemu maalum. Min kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ana kawaida yake mwenye urua, lazima asome kama juzuu moja au khitnan hii juzuu tano au juzuu kumi, mwenye na sehemu yake kawaida, lazima katika maisha yake. Fi dhalika al-yawm, siku hiyo alipozimia kwa operation ya mguu, ndo hakupata kusoma kitu hicho kwa sababu ilikuwa muda mrefu kazimia. Wa kanat al-maratu wahida, hiyo ikiwa ndo mara pekee. Allati fatahu fiha, ambayo ilimpita yeye Qur'ani. Dhalika al-khairu, khairi hiyo. Mundu sadri shababi, tangu kuondokea ujana wake, hajapatapo uhuru wa kupitisha siku akawa kusoma Qur'ani al-Karim. Walamma saha urwa, alipopata fahamu urwa, baada ya kuja juu tu, daa biqadamihi almabtur, yakaita, hebu nionyesheni mguu wangu uliokatwa kwanza. Fanawaluhu, wakamuonyesha iyaha mguu ule. Fajaala yukabbiluha biyadihi, akaukamata urwa mguu wake, anaugeuza huku na huku, he, anautizama hivi huku na huku, anaupindua kushoto kulia. Na wakati mguu uko pale ushatayarishwa, ushavikwa sanda tayari kwenda kufukiwa, nipeni kwanza mguu wangu. Wa huwa yakul, akawa anasema kuambia mguu, ama walladhi hamalani alayki, ama na hapa kwa yule ambaye aliyenibeba mimi juu yako mguu wewe, yani Mwenyezi Mungu ndio alikuwa akinichukua mimi juu ya mguu wewe. Fi atamati llaili, katika nyakati za usiku. Ila almasajidi, nikielekea msikitini kusali isha na kurejea nyumbani. Alfajiri, na kurejea nyumbani. Adhuhuri, na kurejea nyumbani. Alimradi na hapa kwa yule ambaye amenibeba mimi juu yako kunipeleka katika kiza cha usiku kwenda msikitini. Innahu la ya'lamu, wallahi anajua huyo, annani, ya kwamba mimi urwa, ma mashaitu biki, sijapata kwenda mimi na mguu wewe. Ila haramin qattun, kwenye haramu hata siku moja. Nashukuru sana, mpaka unafika mguu tangulia akhira, sijapatapo safari yangu kwenda pahala penye kunipatia madhambi, penye haramu. Nashukuru sana. Waqad shaqqa ala alwalidi, kwa hakika tukimrejea yule walidi ibn Abdul Malik aliyemwita urwa pale Damascus, kwake umkadirie kwamba kwake utakuwa ni mzigo mkubwa, kwa sababu kila kitu kina sababu yake, na yeye ndiye aliyosababisha kumwita urwa ikabidi afikwe pale na mabala lile, kufa mwanawe pale kwa tekela farasi wake, na khalafu urwa kukatwa mguu mbele yake. Fa anasema ikawa ni shaka, mashaka makubwa sana, ala alwalidi ibn Abdul Malik, ma nazala bi dhaifihi, yale mambo ambayo yamteremkia yule mgeni wake. Alkabir, aliyemkubwa sana, minan nawazili, katika mambo ya mabalaa. Ikawa yeye ana mzigo mkubwa sana, hajui afanye nini. Kwa hakika kila atakachotaka kukifanya kwa urwa ili amliwaze, amlipe, kwa hakika inakuwa hajui afanye nini. Faqad ihtasaba ibnahu, urwa amemtarajia kwa Mwenyezi Mungu malipo ya mwanawe. Wafakada saqahu fi ayamin maadudatin, akaukosa na mguu wake kwa siku chache kupita, baada ya kufa mwanawe na siku chache kupita mguu kaukosa. Fajaala yahtalu, sasa imekuwa alwalidi ibn Abdul Malik anajaribu. Litaaziatihi, kwa mambo gani, maneno gani, au afanye nini ili apate kumpa kauli ya kumuazi yeye, labda moyo wake utulie. Watasbirihi, na kumsubirisha, ala ma asabahu, juu ya mambo ambayo yamemfika yeye. Wasadafa, Mwenyezi Mungu ndo Mwenyezi Mungu, ikaja ikatokezea sadfa, anazala bidari alkhilafa, kuja kufikia ugeni kwenye nyumba ya khalifa Walid ibn Abdul Malik, jamaatun, mara wakatokezea jamaa, mimbani ya Absin, katika ukoa bani ya Absi, fihim, katika jamaa wale, rajulun dharirun, kuna mtu mmoja kipofu. kikundi kimekuja Bani Absin, kuna mtu mmoja kipofu. Fasaalahu al-Walidu an sababi kafi basarihi, akauliza Walidi, wewe bwana, sababu gani imekufanya mpaka macho kapoteza wewe, au ndo umezaliwa hivi hivi wewe? Fakala, akajibu yule bwana akamwambia, ya amir al-mu'minina, ewe kiongozi wa waumini, lam yakun fi bani abdi fi bani absin, hajakuweko katika ukoo wangu mimi bani absin rajulun, mtu yoyote, au fara minni malan, alinizidi mimi kwa mali, mimi ni multi billionaire nilikuwa, sio leo, wala akthara ahlan wa waladan, na wala hakutokea hapo katika ukoo wangu mtu mwenye watu wengi katika ukoo wake na watoto wengi, mimi peke yangu watoto wangu chunzi manao. Lakini fanazaltu maa mali, siku moja nikabidi nisafiri pamoja na mali yangu wa iyali na familia yangu, fi batni wadin, tumepita katika tumbo la wadi, na wadi sisi hatuzijui wadi ni kitu gani, lakini watu wanaoishi katika maeneo ya Arabuni kama vile Maskati wanajua ni wadi ni kitu gani. Mvua hainyeshi miaka mitatu minne mitano, lakini hiyo siku tukunya mvua hiyo, subhanallah, mvua dakika kumi tu, tahamaki kuna maeneo yanakuwa na mawadi, mabonde yanasukuma maji kwa wingi, matangazo hutolewa kwenye maredio, kwenye matelevision, ya kwamba asitoke mtu ndani kwenda kazini wala skuli, ufungwa skuli kwa sababu maji hayo yana nguvu, yanaua tu. Huchukua miti kaivunja vunja, mutukari kama basi na watu 80 100 watakwenda wote, mtu na gari yake, akifanya ukaidi mtu anakwenda na kufa. Anasema ghafla nikapita kwenye bonde la wadi baada ya mvua kunyesha, min manazili kaumi, katika sehemu ambayo wanapitia watu wangu, majia yetu hayo, ala fatarakana saidun, tahamaki mtiririko wa maji ya mvua ukaja ukatugonga, lam nara mithlahu qattun, hatujapatapo kuona mfano wa mvuto wa maji kama huo, mimi na mali yangu na familia yangu wanangote nimechukua siku hiyo. Fadhahaba sailu, mafuriko yale yakaondosha, bima kana li min malin, mali yote nilokuwa nayo ikateketea kwenye mafuriko yale siku ile, yote yote, nilikuwa ni mtu multi billionaire, biashara zangu zikaangamia siku ile, capital yangu yote ya mali ikapotea siku ile. Wa ahlim, na watu wangu walionihusu, kama kuna baba, kuna mama, kuna babu, kuna bibi, walikwenda siku ile. Wa waladin, na vile vile watoto wangu wakenda siku ile, wala myatrukli, sikubakishiwa mimi na mafariko hayo, ghaira ba'irin wahidin, labda nyumbu mmoja libakia, watiflin, kwa maajabu makubwa, ati kumekuja kupona kitoto kichanga, swahirin, kidogo, hadithi lwilada, nimemzaa karibuni hivi, ana miezi kidogo tu hivi, ati huyo nimekuja nimemkuta anaelea elea, anapiga miguu, kuogelea ajui, kiko juu ya maji, kila sukuma sukuma, ngende nikakikuta, ala, kiko hai bado, kinalia lia, nikakikamata kitoto changu na nyumbu wangu mmoja. Sasa maajabu yatakayotokezea kwa bwana huyu, mkasa wake itakuwa ni taazia ya urwa, mambo makubwa mno, lakini wakati umekuwa mkubwa sana, tustahimili inshallah mpaka wiki ijayo. Hata nikizungumza ukanda ushajaa, itabidi vile vile nje nianze mwanzo. Kwa hivyo tustahimili wiki ijayo, huyu bwana anataka kusema nini kuhusu huyu nyumbu aliyobaki na huyu mwanawe mchanga aliyebaki, anataka kusema nini sasa. Hapo leo kaja kwa Walidi bin Abdul Malik, kipofu haoni, huu upofu kaupata vipi? Mnyama ana akili, anasimulia mkasa wake, huenda Urwa akapata kiliwazo baada ya kufiwa na mwanawe na mguu kutoka, kwa sababu hapa ni pala pagumu mno, pahala penye kadhia ya ugonjwa, kwa hakika ni kadhia ngumu sana, yataka mtu mwenye moyo ambao Mwenyezi Mungu amempa hidaya, amempa hidaya kwamba kila wakati anamtaja yeye, anamkumbuka yeye, hamkufuru, ni pahala pazito sana. Maana mambo yote mtu anamkatikia, anabaki juu ya kitanda, pengine kila kitu hapo hapo anafanyiwa akogeshwe mpaka akumbukwe kukoga, mpaka akumbuke kugeuzwa. Kama akukumbukwa, ni kwamba kitanda kitamtoa vidoda. Ni wakati mgumu sana huo. Kama kulikuwa na mali itateketea yote yangamie, anabakia mtu pale pale kibao. Na kwa ajili hiyo basi, nafikisha salamu nilizopewa leo jioni. Yamekuja vijana watatu. Mmoja ndiye mwenye mgonjwa ambaye ni mama yake, ambaye Jumatano kesho kutwa, leo Jumatatu, kesho kutwa Jumatano, anakabili na yeye vile vile operation wa tumbo. Mtu mzima zaidi ya miaka 50, mwanamke, anakabili operation ya tumbo, kiasi ambacho kanifata ananiambia, naomba tuombe dua pamoja, Mwenyezi Mungu ajalie hiyo operation yenyewe iwe ni ya mafanikio kwa salama salimini. Kwa hivyo katika dua tukazoomba hapa, tutaifanyia hususia dua hiyo kwa ajili ya mwenzetu huyo, mama yake. Mwenyezi Mungu amvue salama, amvue salama kumvua ambako hiyo siku ya operation, kama ataingia asubuhi kwenye chumba cha upasuaji, akipimwa presha yake ionekane nzuri, akipimwa hofu ya mapigo ya moyo iwe imeonekana kwamba yuko fit kabisa kukabiliana na operation hiyo. Manake akiluzi kidogo hapo, itabidi arejeshwe tena kitandani, na pengine kitandani ataambua bado hutufai, urije nyumbani kwanza ukapumzike, na huko maradhi yanamsakilisha. Kwa hivyo katika uzito wa dua zetu, kama Mwenyezi Mungu jaalia kutuliza moyo wake, kumuondolea hofu yake, kumtuliza mapigo yake ya moyo, akipimwa siku hiyo, akitayarishwa, aonekane yuko fit kabisa, na kama kuna wengine basi yeye aonekane number 1 ndo wa kufanyiwa. Na ikishafanywa operation hiyo, Mwenyezi Mungu aijalie ya mafanikio, avuke salama usalimini, atoke salama baadaye, ashirikiane na wanawe, aje nyumbani na ibada zake na kadhalika na kadhalika. Kwa Mwenyezi Mungu sima kubwa hayo. Na sisi sote tulio na mambo yetu, wagonjwa wetu, maradhi yetu, Mwenyezi Mungu kwa dua hizo vile vile atukubalie kututengenezea na yetu mazito litukabidhi vile vile. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul wahid al-fard al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. فنسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به على نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علمك الغيب. اللهم أنت الحنان، أنت المنان، أنت الشافي، اشفي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما. يا سلام سلمها، يا سلام سلمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت برحمتك يا أرحم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت قولك الحق، ادعوني أستجب لكم. دعوناك يا ربي كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير. يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير. يا ميسر كل عسير، يسر لنا كل عسير. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.